الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله رب العزت ډیر لوی شان او ډیر لوی فضل احسان چې د خپل بندنه په لګون دی عمل باندې رضا کیږي، لکه انسان کډیر عملو کی دا سبب د نجات نه دی. عمل سره بنده نجات نشي مونده، اخلاص نشي مونده. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زوم د خپل عمل پتا ونی ما إلا أن يتغمدني الله برحمته. هوك الله رب العزت ما باندې خپل رحم او فضل وکي نو خلاص بشم، نجات بوم. حقيقي نجات ورکون کې الله دې. اعمال خو اسباب دي، کچری د الله د رضا سبب جوړ شو، خلوص پکې وو، طریقه د سنت د رسول پکې وا، الله به رضا شي. هغه پر رضا کې بیا څه کمی نشته. په دا ډیره ګرانه چې د انسان عمل دی مقام تورسی چې سبب د الله د رضا جوړ شي. ځکه دې عمل ته مخکې ته ډیر دشمنان، ډیر خطرات، او ډیر مصیبتونه دي، دا غي نه بچ کول ګران دي. عمل به انسان کوي، کله په کریا راشي نامل دولش. کله په کې د الله رب العزت نوم سره د بل چا نوم راځي، بیا عمل نشو بلکې الټا عذاب او بلش. کله عمل انسانو کې ډیر په مهنت باندې او مشقت باندې او ډیر په اخلاص باندې او په مینا باندې لیکن سنت به پکې نه وي د یومیش په لوي راولي سلوې اختلاف وي راولي دغسی نظر کې به سبل سي چې دا زې ډېر برکت دي زګه دل تر عالم اعتکاف لا دا خلق ډېر نیکان دي زګه دل تر عالم روزه وتی روما چې ثواب پکې ډېر شي بس مصیبت به وي او دې تبې فکر نه چې دا عمل خو زما نمخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي داغي صحابه کرام او رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم کړي زمونږ لپاره خدایي طریقه د نجات ته او کامیابی ده چې هغه څنګه کړي دغه ته خیال نه نور مخلوق و ترامخ کشي او مخلوق چې دغه په حق کې نه الله رب العزت وینا کړی دا نه پیغمبر وینا کړی دا چې دا رښتینی دي دا وینا صرف دغه سلورو پیړو په حق کې شوی دا خیر القرون چې ورته وي صحابه زمانہ تابعین زمانہ او تبعت التابعین چې غي پس بیا سوکو دا دریو زمانو ته پیغمبر رښتینی ویل دي او نور ټول ته دروغجن چې بیا د دینه پس با دیوبنده خبره سنمنه اله به معنی چې دلیل یې په پیش کړه د قران نه او د حدیث نه یا د دغې رښتینو خلقو خبره د صحابي خبره وه تابعي خبره وه د هغې درېمې پیړۍ خبره وه امام مالک امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی اغا دریمہ پیڑے کی دی تبع تابعین کی دی ناغیم پرشتین و خلقو کرال پیغمبر اغا وینا و تورا سیدا نور بیارستو دی غیبا سیم خلق لگیا دی رشتین و خلقو تا دروغ جنوی او دروغ جنو تا رشتینی ویه عمل پدی باندې ګرانو چې دې کې ډېر کوشش کړي الله به سبب د الله د رضا ګرځي کله کې او کډيري چې هغه په خپل معیار باندې برابرۍ هغه کې اخلاصي عقیده د توحید وي هغه کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عمل سبب د رضا د الله ګرځي او چې الله راضي شو نو انسان کامیاب شو فقد فاز فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز چې ډیر په کوششونو سره ډیر په مهنتونو او مشقتونو سره او ډیر په اللهم سره دور نه بچو او جنت ته داخل کړي شنو دا کامیابی ده الله ته کامیابی ویلې ده یو مصیبت نه ده نو ډیر کم خلک پوه شوې خپل جون په مقصد باندې ډیر کم ځکه چې غزان ته ډیر لوی خلک وي او ډیر رسیدونکو خلک به وي هغه نه دی پوه شوې ناوی چې ته عمل کین په دې نیت به نه کې چې زه جهنم نه بچ شم او جنت ته لاړ شم نا خوی تا لاله چکو خدای بندوائی قرآن وائی دغسی چو سوک دا جہنم نبچ شو او جنت تداخل شو نوقت فاز اللہ وی اغا کامیاب شو او سوپی وی اغا نکامیابی گی سوپی و کامیابی نو چیزان لے بلین روان کرے دی قرآن و سنت و سر نشتا سدی و سر مسلح دا لوٹا دا ببوز دے اور روان دے زنگل تا گدران سر جون تیرے اللہ و انسانان سر جون تیرے وان ندی کی با ستا درجه و مرتبه حاصل شي زکه څوک به داسې چې لار بته نه روکه شوي نو ته به ورته لار سمه کې څوک به داسې چې عمل کې وې نقصان نو ته به ولا اواز ورکې چې داسې مو کوه څوک به ستانه د مسلې ته پوسو کې جواب به ورکې دروازه وستا څومره درجه سیوا کېږي نو ځنګل کې سکه دا خود یهودیانو کارو نو مصیبت تے کنا خواب چکم خلق زمانگ پا نظر کے پاک معلومی گی خدایی خلق معلومی گی ناغی پا کی پرات دی دا نور سوا جندہ دا اللہ کتاب سرے دیر ظلم کردے نو نور کتابو نے غستی دی او باغی کې خپل اصلاح ګوري باغی کې خپل تسلی ګوري باغی کې خپل د زړه اطمینان ګوري او قران نه دی ویلي په صحیح معنی کې چې الله رب العزت اعلان کوي چې الا اے خلقو خبر شې ضروري اعلان واورې بذکر الله تطمئن القلوب چې د الله په کتاب سره زړونه مطمئن کیږي زلونو تا سکون حاصلی گیم دا زلون نا پریشانی او شک او شبل رکی گیم بد دینے کتلنو پا کندو پا شاڑو سر دی بس سوکی او دے زان لس گوری سوک بل دے گوری ازان باندی تین گران کڑے دی یہ دا خدای باندہ اللہ او پیغمبر خودی نسان کڑے ہو او تا دمرا گران کو چې په خلکو یې ساډو بیرا وستا د خلکو ټینشن پیدا شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پیغمبر پاک وصیت کړو چې کو قران زده کوي نو دې سلورو تنو نه زده کوي ناول پکې پټاپ باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیا حضرت حذیفه بیا سالم بیا معاذ بیا سلور تن نزد کوي کله دا صفت کوي چې کو نه فن ملي علما یو کمره ده د علم نډکا ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ناغه خلکو ته د جمعرات پر ورځ باندې بیان کوم هفتواری هغه وته مينته کو چې هر ورځ یې کوم زمونږ څنګه نماتیږي هر ورځ یې کوم هغه وینا تني خبر ده دینه نبی علیہ السلام ویلو چې خلق باندې بوج مراولې نو چې هر وخت لګیم تاسو تا ټارګټ هم کم نو انی اخاف السعامت زیریګم تاسو د ستړیوالی نه او د بوج راتلونه دا تواریخ ده کنه چې جمعرات پر ورځ بیان وکم نو تاسو به هفته کې هغه عمل وکئ نو کله چې په یو مسله باندې انسان عمل وکړي نو هغه بیان یې ریږي نو د اسلام طرز او طریقه داسې را روان دی مونږ ته چې بندل و تکلیف نه ورکړي کله الله نه فرمان دی وکړه نو معاف به کی پروا نه کوي وګه بند دي تنګ بند دي پریشان کو بند باندې بوج را وستو هغه بیا دا وسره خبره ده که خوخه شو او رضا دي کو معافی ته نو غوښتن ډیره وخی کني اسې خطه دا غږ ګنا نه نخلاصې کنه نو مطلب دا چې عمل مشکل کار دی تدوی شرطونو پوجی باندی چیو پکی دے اخلاص ضرورت تے او بل پکی دے سنت ضرورت تے او دیر عملو ندی چی باغی کے دے خبری سو لحاظ نشی سات لنو تخبلی قدی اسلائی نی کری تلانا بغیر پا بلچا باندی اعتمادی دے بلچانے تمئی اسرئی د بل چانه په ځل کې یاره کیږي چې اسنه چې کټرا باندې واړی اسنه چې د نظرانه او شکرانه او بوا ورنکما او ساروی را لچتب شل ګډ نکی نو دا خلقم منذ نکی عملو نکی عمل چې تقبلی تا خوال پا اللہ بانده اعتماد کم زور ده چه دا اغا کم کارون دی نو تی پا بنده که منی دا کارون خوال اللہ کئی چه تالا مرض در کئی تالا صحت در کئی تا بانده خوشحالی راولی استان غم لر کئی تا بانده مالداری راولی استان فقر و غربت لر کئی تا خود اللہ کارون دی دا بنده نسله یا ریگی اغا جزان نا دی خبر اپا چا کٹو نا آلائی اگا چا لساروی ملکی اگا ولی دے ولی دا کارونا نکی تا جواندی چا کم کارونا کئی تا تینا تنگی نو دے تا تا اولیاء ویلشی چی دا دا خدای دوستان دی چی دا چانا معلون اخلی و دا چانا گاڑی اخلی و دا چانا کورونا اخلی و چې انا مال او دولت اخلي دي تاولیا ویل شي نو بیا په غریب باندې ولدا سی بد ګماني کوي چې کنيت دې ته خراب شنو سره د چرګان نوې تباکي ورول تا یا خدای پاک ما عقیده خراب ده اسې زی راځي دې عقیده لاندې عمل قبليږي الله تعالی اځمه مدار کا قیده صحیح شو خو لیکن چې عمل لې پر اسمو ریواجی چې خلق سکی په تو یې رمغه د خلقو نزان نشو جدا کول دا خلق باندې اخلاصي رشتہ داران دی عزیزان دی خپلوان دی غریب بیا شرمونه شرمئی خبره ورا پسې کوي دا تا څنګه کوئی د نوکړه دا تا څنګه وا دو کوم ته دی ونوي وګوره خدای ته وګوره صحابي واده کړی حضرت جابر نومیات ساته رضی الله عنه نبی علیہ السلام یې پجامه باندې رنگولی دا ورته پوسټ نه کوي چې مهیم یې کیه دا سوی هغه بل وعده میکړې ښا ما څه دی نه وی اغي گيلې نه کولې اغي ځان باندې جون نه خرابو دې باندې خو جون خرابې ولستا یو بند خپل دې ډېر دوست دې بے پردې دې سلمان دې او چې کله تا گيلې وکړ نو خبر ختم شو دوستی په دشمنی بدل شو دا راته چا ویلو پیغمبر و ته دا نه وی ولې کله واده وینا پکاره نه هغه ته ویلو کنه سمې به نه ونو خو سمې خبره ده وی زه خیر دې دا خو دې کړی دې هیڅ خبره نه ده دا نه واجب دی او نه فرض دی او نه سنت دی چې دا واده وینا دې ونو کلام لیکن سنت اوکا اولم ولو بشات ولیمو کا یو بزال لکا دا سنت تی کنا حکیم دیتا ہوئی حکیم چاگر دے انسان حال تا گوری چاگر دے پارس خبر ضروری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامتو نزکا چکه ما خبره ضروری نه و داغه یو تاړو ذکرونو کو چې دا واده وینا ده او چې کومه ضروری او سنتونو داغه یو تا وی چې اولم ولو بشاتن ضروری خبره ده دا سنت ده صحابي راغله د اختر پروز باندې ابو برده ابن نیار د باندې نه او نبی له سلام ته وی چې ما هو چراتلم نو قربانی می وکړه بیا پتن لې کې سار شمه نبی له سلام سره ډېر خلق ناس را ناستینو نا وخت شکن نبی له سلام ورته وی شاتو کا شاتو لحمن دا قربانی نه ده دا هوتا وندا وکړه دا هوتا د وحید پر اړه لکړه قربانی غي چې په سنت طریقې نه به مانځ نه رستوي چې واپس دې لار شنو قربانی وکنا غو ير بل بي زب چې کم از کم نو کال خوې کنا وین خیر دې کو ګډینو هغه شپګو میاشتوم ستاده پار صحیح دي اوس پدې کې اختلاف دي چې دا غته وي او کنه د نور امت لپاره هم دا صحیح ځای چا د شپګو میاشتو ګډلال کی خبره خطرناک اونځي مطلب سو عمل کوا خمخ کی ځان پوکا ته دنیا یو کار چې کینو سو میاشتې ولا کورس کئ کنه کې سو میاشتې او کدا غسه دې کار وکړنو یی عربو کې یو سلیم مصریان کاتو نو خلق ناستو کرنده او داشی دونو ورسرو دو تنه تی بوتلو او اغی مصریان نو نو بوره اولالالا نو چه پلستره شورو کونو دکاتی نو آغستو دکاتی نو نو چه پا دیوال بے برو باچو لی نو آغا وکترا بیدی سړی اډو په خوا کې هم نه تیر شوی چې سړی راغ نه پوه شو نو په کوټر ګارډ کې بند کړو او بل بوره ولړل نو کرنډې را واغسته او پاغي به ور وښته نو د دې لایق نو دا سداوی خلکو کار دې چې ځان نه دې پوهې کړي دا عمل په هيئت باندې په حیثیت باندې په نوعیت باندې الګیا د ثوابونو غټي ډیر ګران کار دی ته خو یو ګرانی ده دا خو یو قسم مشکلات دي او بل قسم مشکلات دي چې کله تعامل کې نیکو نو دوه تکلیف دي یو با عمل کینو دا زان لا او بل چتکم عمل کینو دا غی پزیدی گناہ پری خود جرم دی پری خود رواج دی پری خودو، رسم دی پری خودو، بدت دی پری خودو، نو ڈبل گو درنوال شکن. صحیح عمل کی دا خبر اشتا، یو چې عمل کې ان پاغي کې بتا تکلیف رسی او بل داغي په ځای باندې چرته رسم رواج بو، نو چې تا عمل شروع کونو داغي نه ځانو ساتو، ده نور مشکلات دي نو داغي نه ځان ساتي کنه، او داغي نه ځان ساتل دومره ګران دي. لکه ته وګه بالکل او چا ته غبین کې خود او بیا ته وی چې ګوره خلوار نه وړي، هو دومره خوګواله دا به اوسله څنګه پری دي دې ګناہوں کې خوګواله دې ته به مينت کوي او باندې دا چې مکوا مکوا او يرته ده خوانده څه خبره. قرآن کریم هم ویزینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. لين بچاني كزان بچكيو خیست کړی شوی دی الله زوینا خلقو ته خیست کړی شوی دی، ډیر لوی خوګواله پکې حاصلې سو شهوات د دنیا نمبر په نمبر باندې من النساء چې بالغ شینو دا کوشش کوي چې کور بابا دوما او د خلقو په شان نه خټي لوټې نکوما، بیا بیا بل شانتی آبادو من ما خام دیر لوی چکر دیم، او بیا چکل وادوشی کور جوڑشی نو والبنین تزامنو سوچ کئی پوری سرے خو ٹک نہ دیکن خوا کسرے ٹک وی ہو دا قرآن و سنت نہ خبر وی ندبا دا پرخ نکو چې دا اللہ نعمت تے کزامنی او کلونی دوار دا اللہ رحمت تے زبا کدا پرخ نکو ام نا دنیا پرست سلے دیکن زامن نمون آخری نمونی اولا دا مخکن خوکلی چی او نمبا خورشی دی دا بل نمبا والقناطير المقنطره او کلچه اولادم پیدا شون بیا ول مال ګوري دولت ګوري سر او سپین را جمع کوي چې مال ډیر شو دولت دولت ډیر شو نو وسو تزان بدخکاری چې زما د دې خلقو پرخص دي چې غیم چپلې چولی ګرځي او مام ورګه والخيل المسومته په خوا خو ګاډي نو ناسونه به واست ځانل بیا به وی چې پاس باندې سړی ګرځي نو کوم ځای به ګرځي دی کوسو کې نه جیدات پکار دی پټی پکار دی چې ما ځګر سړی چکر لګی او خپل پټو باندې ګرځي او پارټونو باندې ګرځي او په باغوانانو باندې ګرځي چې دباو پی کوي والانعام والحرس ذیکی جوان تیر شنو سره ستا سم نشخا دا خواهشات تی دی سر دی انسان د ظلم محبت تی نو تی چی دی نرائی اڑی او صحیح لاری تر داڑی رگران دا اغا دی نخلی لگولی دا پا گبین باندی حلاوت و تمیلاو دی مانشی خدا اس کار نه دی چې او سړی په صحیح طریقه پوک او صحیح طریقه قران او سنت دی ما مجال دی چې دا شهوات بیا غته د مچ سروم نخکاری او چې دی په لخوا د سوته وخو وکنه او چې دی په لخوا تاسو نخې په خپل نه پويږي او غته لګی چې دا مکو ادم کو نو اسی ځان له خرابې او ځان له دماغ خراب دی په دغه وته سخې نو زما واست کار نه دی دا دین مونږ ته دغه سي پورا را رسیدلې دي هر سي خولي دي نو چې باغې مونږ نظر واچو نو کار آسان شو د نبی علیہ السلام دا عادتو چې صحابه کرامو سره براغې مکی معظمی تا دا حج دا پارا یا دا عمری دا پارا او احکام با پورا شو نو بیا بید دری وروزو نو سیوان پری خود چلو مدینی تا دے کورا مکا معظم و چی دوم را پاک زیبل نشتا تا اللہ کور دے پکی یو من پکی پیو لاک دے ای بینا ولی زکا وی دا کلی تاسو د خدای د رضا د پارا پری خود اما دینی تا تلیم نو د دې په ځای باندې تاسو له الله په جنت کې دومره لوی کلی درکړې دي په دواړو بیړو خپېګ دي کنه هغه دې نه خوخه نو درې ورځې نه پاس به نه پرې خو چې بیا وګورې پکې پرخ راشي چې په یو شی باندې الله نو مواغستې شو چې دا د الله د رضا د پاره مې داسې وکړ نو بیا پکې ستای اختیار نه وي دغه سیمه کوم اعظم کې چې دا غي کوم کورونو کنه چې څومره تاوانونه پکړیو څومره په کوشش یې جوړ کړیو ول هر انسان ګور نن چې کور جوړی نه غوي داس نه جوړو ما لکه پلان یې چې جوړ کړی دی زور پکې کنه هغه هم دغه سي نو که چېرته په غاړه بتن نبی له سلام من پرې خوځو چې د دې کور په یواز کې تعالی الله جنت کې کور در کړی دی نو دا څه کوي اوس نه پرې هو ویرا غي و چې بیا کتلیو هغه خپل کورونو ته د ګټو اوی تا چې دا غي یقین پیدا شو چې موږ الله دې پایواز کې جنت کې کور راکړې دي نه دا څه کور دی اخو سونه دا ملغلری دي یاقوت او مرجان دي خو چې خبره وته او کې کنه دزانه و تسله لکیای د بنده خبره مکوا د پیغمبر خبره او کا د الله خبره او کا مدا مسله شو چې وسم یو بنده ولګی دو جمعات لیزه ورکو مدرسې لیزه ورکو بس د الله په نوم باندې ورکو نو بیا به چری پاغي کې اختیار نه ساتي ک نور خلق لا لګیای کنه چه ها پا ده کینا دلتا کینا پاسا خود ده بغاگ نکی ولی ده ده پیوز که اللہ دل جنت که ور کرده ده کن ده پاکی بی حسل اختیار لری چه پاکی بن که و پاکی کھلاو که نا نا نا خوز خلق جزانو چانه خبر کرده ده نکن چه گورد اللہ زمان دمر عزت کرده دغه سه صحابه کرام او جون ټول داسه او صفه جون دو دا ټول عملونه پاغي باندې تجربه شوي دي چې هغه کړی دي کنه خا کبه جهاد کې او مصروف او هغه کې به ځان له تجارتونه کول هغه ستل او خرڅول به کول پیغمبر غږ نه کاوه تا دورو چې خوشاله نو زګ جهاد ډیر لوی عملو په وخت کنه خوشاله نو ولې چې دي دا ټول وهو په جهاد کې صرف شي دا کار کوي چې ځان لا اس برابر کا ځان لغشه ولې انده برابر کا ځان لډل او توره برابر کم دا پدې کې مصروف یا ځکه حدیث کې راغلی و چې کلو شیئن یلهو به الرجل عبس هر کار چې دنیا کې انسان کوي نو د دې دنیا کار دی عبس دی ها مگر دری خبری دی چه اغا عباس ندی معلومی گی خدا سی چه داده اسے عباس کار کئی زن لوخ خراب ہوئی لیکن اغا عباس ندی اغا صدی رمیهو بی سحمیهیم چه نخی ایخی دا زن تا او اشتل کئی چه زن سی کوما چه نخران نخطا کی ستن ران نخطا کی وتعذيبه فرسه او خپل اساتی او غلا تربیت ورکی منډت نوباسی وملاعبتهم رأته او خوش طبيعتي کول خپل کور والو سره محدث دی ته وی چې حدیث کې داسې غني خبره راشي او ته حیران چې دا څه ډوډاو کرماړو جنگول یو په لوی چې وشتل کوي ځان صحیح کوي بل په لوی چې اساتین بل په لوی چې خپل کور والو سره ندرې والو یو شي کغه شي سمي او وشتل کوي نوم د جهاد تیارې دی که است تیاری او تربیت یې کینوم د جهاد نیت ته او که خپل کور والو سره ملاعبت او خوش طبیعت یې کینوم په دې نیت یې کوي چې لکه سلیمان علیہ السلام ویلو چې زماویا او یا اصل بی بیان دي نو دا په دې ټولو باندې چکر لګوم چې الله زه هر یوې نذیر کین زما یو دستبای زما یو لخر وای کنه ځان مستقل چی پاگئی با زمائی اعتماد نو پا دینیت بان لکھا دیر خلق دی چی دا غید حدیثو نا پا دی منکر شوی دی چی دا حدیث پا مطلب ندی پوی دلی نو پنجاب کیاو مفکرو اگوی دا خدا حدیث نما نما زمائی عقل وی نما نی سنگا چی پا یوش پا کیاو سلی پاو یاو بی بیانو با وې استاد دې نشته کنه بي استاد اې کنه ها نو موږ خپل استاد ویلیو چې د سليمان عليه السلام مطلب داو چې د نننې شپې نه بشورو کوما دا مطلب نو چې په یوش پکې فنن بشورو کوم کلمه وایما هر سوچ پیږي نو اسی ده حدیث نه کوي د ما عقل نه مني ستا عقل خو په اسلام کې او په دین کې معیار نه دی نو نبی علیہ السلام چې اوی توکاتو نو خوشاله نو یو صحابي و ترغه او وی چې رمانون ډیره ګټاو کړ دومره خوشاله چې ډیره خوشاله نه نبی علیہ السلام ته وی چې دی به هم خوشاله شي ایمانون ډیره ګټاو کړه ولې تجارت مې کو نو درې سو کولیا سره مې او ګټلو درې سو کولیا نبی علیہ السلام ته وی فلا نبک بخير من ذالک د دین تر ډیر بهتر انسان نه خېما نه وی ولینې وی رجل صلى رکعتین بعد الفرض اګه سړی دی چې په هر فرض مانځه پسې دو رکعت نفل وکیم بغیر د دو وختونو نه چې مازیګر او سحر نه د کارینه رسټ نه پل نشته کما سپخین مونږ یو کا سره د فرض او د سنت توبه یو د رکعت نفل وکړو چې راست ستل کېږم خو نه مخام منزه وکاو بیا رستو دو رکاتا نفل اکلام اسخوتن منزه وکاو بیا رستو دو رکاتا نفل اکلام ویستا دا کولی مولی اغیطا نرسی نسلی جوڑ که کنا جوڑی که چه دا خوشحاله خبری دانه دی خسرو سپینو بانده ما خوشحاله گا پا دی فخر مکوان فخر پا عبادت کوان پخپل عمل کوان دا دا فخر شه دی تسرم را نرسی که نخوا چه او انسان پا دی طریقه پوکی چه قرآن و تا که دی حدیث و تا که دی چه پیغمبر پاک دا دین مونگ تا جوڑ کلی را رسولی سبکی پاتی ندی خوست پا دی معنی عمل کول غالی نگوری پا دقی کامیابی نشتا چه تا دا آغا آغا خبر پری خودی چه را آغا بسوک کئی آخو آغلا اللہ حمد ور کلیو او تروانی نو پخپل اخو خبانده عمل کئی دا ولی زان دا سو خرابول دی چه پلا مره پروت تی عدل تا که کٹونا و بالختونا کی خودش دا سکه بوساره تړی کو دا ته چاوی ته پیغمبر دا دین نه خبر دا دین چې دنیا ته چاره علی گله دی او را رسول دی دا غنه ځان نه خبر کړي اخ وی چې عمل هم سله یې خېدلې اول د دغاو کې سبا خلق را جمع شي دله بغسل ورکی کفن بواچی پی اپل بخلقو قبر تیار کلی نو بس اکنی نوم چی سو جنازہ پی کوینو قبر با تیاری کی نیما تا سو غرطا تلی ہے چی بالختو نیتا کی خودا دا کم دین دے ولی دا پیغمبر آگا دینا دے خواہ چی اگا سنگ طریقہ کلی دا بیا چې وګوري چیر دلې تابوت جوړ کړي او یې کلی ته وړي کنه ها دا ولې وی خاورې دا غځای و هغه ولې نه راول دلته هغه خو پیسې نه لګي ا دې چې وړي خدا به نو دې بالا تاسو نه کوي چې دا دوره پیسې په سله ګولې وي تاسو زما معنی ته کنه کوم دي ځان سره ظلم وکوم دي خپل مړی سره ظلم وکا غا دي محرومه کو د ډیر لوی فاصلینا چې الله وله جنت کې ورکړی و چې تر دې دی او تر کلی پورې کاچ کې دور وله جنت کې ورکه ځکه کدی پردیس کې مړ شو اغي پریدي کاولا دی وی چې مونږه نوړو د وصیت کړو ای پریده وصیت دا یواز ستاسو پلار نو دیره که دور زور چا پا سنت لگولی که نا دا ملک پا سمره روخانو چه سمره پا بیدت بانده لگی پا رسم رواج بانده لگی پا خلاف سنت بانده زور لگی چه نا که پیسی نی نو مونگ بایده لگو سو نا عمل پا دیگران ده چه او مخ تواتر مشکلات تی رسم رواج دستور د پلار نیکه طریقې ادا او بل نه پوی او جهل چې پویږي نه چې عمل په سبان دی قبليږي الله په سبان دی رضا کیږي نو دا سوال پکار دی چې الله همت راکې چې هر مانځ نه پس دغه دوه رکعت وکړو ډیر کمزور یو دومره همت په مونږ کې نشته کنه او همت راکې چې دا رسمونه ریواجونه پریدو چې ډیر خوګواله دې پکې خو لیکن سنت عمر خوګواله پکې نشته سنت کې چې کم برکت ته همونګه نکونو هغه اوس پویږي چې عمل په سنتو کې ورس ورواج پریدو هغه ته پتاو لګي چې ورس عمر خیر او برکت وکړي الله ای توفیق راکی الله دې همت راکی او الله دې زمونږ زړه کې د دې رسم او رواج سره نفرت پیدا کی او الله دې زمونږ سنت سره محبت پیدا کی. واخر دعوانا.